Bakit sa libo-libong babaeng nandoon, wala pang isang minuto na hulog na ang loob ko sa iyo. Gusto ko sanang marinig ang tinig mo, umasang na rin na sana'y mahawakan ko ang palad mo. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisabihan, o aking prinsesa. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Di ako makatulog, naisip ko ang iminang iyong mata. Nasa isip kita buong umaga, buong magdama. Sana'y parati kang tanaw o sakit isipin, ito'y isang panaginip, panaginip lang. Dalhin mo ko sa iyong palasyo, maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan, o aking prinsesa. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Sa iyong palasyo, maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan, o aking prinsesa. Prinsesa, princesa, princesa, princesa, princesa, princesa, princesa.